Alfredo de Musset. Lui Charles Alfredo de Musset Pathai s-a născut pe 11 decembrie 1810. Când s-a impus pasiunea sa pentru literatură, Alfredo de Musset a renunțat la studiile de drept și medicină. În 1829 a publicat povești din Spania și Italia, care a obținut un oarecare succes. În 1833 a fost publicat volumul poetic Rola, în care Musset își exprimă gândurile sale despre răul secolului. Această dezamăgire artistică, apropiată istovirii existențiale, poate fi apreciată și în novela sa autobiografică, Confesiunea unui copil al secolului, în care povestește și despre aventura sa cu George Sand în timpul unei călătorii la Veneția. Opera sa poetică, dintre care se remarcă diversele sale nopți, 1835-1837, îl situează printre unul dintre principalii scriitori francezei romantismului, poziție reafirmată în teatrul său. Deși nu a atins același nivel de intensitate expresivă ca și în opera sa lirică, a fost unul dintre cei mai distinși reprezentanți al secolului în care a trăit și a fost ales membru al Academiei franceze în 1852. Moare pe 2 mai 1857 în Paris. Revista spiritistă Jurnal de Studii Psihologice, anul 3, numărul 6, iunie 1860. Fantezia, medium, doamna Lesc. Vrei să-ți vorbesc despre fantezie? A fost regina mea, stăpâna mea, sclava mea, am slujit-o sau am dominat-o. Dar, mereu supus adorabilelor sale fluctuații, nu i-am fost niciodată infidel. Ea este din nou cea care mă împinge să vorbesc despre altceva, despre facilitatea pe care o are inima în a purta două iubiri, o facilitate necunoscută și mult blamată. Cred că este absurd în a blama bunii burghezi care nu iubesc decât micile lor vicii stabilite, chiar mai enervante decât virtuțile lor, nu admită decât ceea ce înțelege creierul lor limitat, care este tăiat ca gărdulețul cimișirului în grădina preotului. Ți-e teamă de ceea ce îți spun? Fii calmă, Musset are propriul stil, nu-i se poate cere gentilețe unui cățeluș dresat, trebuie să suportați și să înțelegeți glumele sale, adevărate în aparența sa frivolă, triste în veselia sa și zâmbitoare în lacrimi. Alfredo de Musset. Remarcă, o persoană care a auzit această comunicație doar la prima lectură, a spus într-o ședință intimă, că i s-a părut puțin nesemnificativă. Spiritul lui Socrate, care a participat la conversație, răspunzând de la această observație, a scris spontan, nu, te înșeli, recitește-o, există lucruri bune, este foarte inteligentă și are partea sa bună. Se spune că prin aceasta se recunoaște omul, adică, de fapt, este mai ușor să dovedești identitatea unui spirit al timpului vostru decât al timpului meu și, pentru anumite persoane, este util ca, din când în când, să aibă acest gen de comunicați. Într-o altă zi, conversația începută, cu privire la mediumuri, despre caracterul lui Alfredo de Musset, în care unul dintre asistenții l-a acuzat că ar fi fost prea material în timpul vieții sale. Poetul a scris în mod spontan următoarea comunicație remarcabilă de către unul dintre mediumuri săi preferați. Influența mediumului asupra spiritului, medium, doamna, Schmidt. Numai spiritele superioare se pot comunica nediferențiat cu toate mediumurile și mențin pretutindeni același limbaj. Dar, eu nu sunt un spirit superior, iată de ce sunt uneori puțin material. Totuși, sunt mai avansată decât voi credeți. Când ne comunicăm cu un medium, emanația naturii sale se reflectă mai mult sau mai puțin asupra noastră. De exemplu, dacă mediumul este din acele naturi în care domină inima acestor ființe elevate, capabile să sufere pentru fraților, în fain, dintre aceste suflete devotate, nobile, pe care nefericirea le-a făcut puternice și care au rămas pură în mijlocul chinurilor, atunci reflecția face bine, în sensul că ne corectăm spontan și limbajul nostru se resimte, dar, în caz contrar, dacă ne comunicăm printr-un medium de o natură mai puțin elevată, ne servim pur și simplu de facultatea sa ca de un instrument. Apoi devenim ceea ce voi numiți puțin material, spunem lucruri spirituale, dacă vrei, însă lăsăm inima deoparte. Întrebare, mediumurile instruite și un spirit cultivat sunt mai apte în a primi comunicații elevate decât cele care nu sunt instruite? Răspuns, nu. Repet, numai esența sufletului se reflectă asupra spiritelor, dar numai spiritele superioare sunt invulnerabile. Alfred de Musset, tradus de Societatea Spiritistă Română.